dwie łodzie, jedna osoba trafiła do szpitala, zawody nie zostały przerwane. Renata Metelicka. Do wypadku doszło na jednym z zakrętów. Bolid, którym kierowała Yvonne Koenig z Niemiec, dużą siłą uderzyła łódź prowadzona przez Francuza. W wyniku tego wypadku Niemka trafiła do szpitala. Drugiemu pilotowi nic się nie stało. W tej chwili zawodniczka jest badana przez augustowskich lekarzy, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Przypomnę, że tegoroczne mistrzostwa najszybszych łodzi wytrzymałościowych świata są niezwykle kolizyjne. Wczoraj również doszło do dwóch wypadków. Na szczęście niegroźnych, ale jak usłyszałam od zawodników, przy tak ekstremalnych zawodach, podczas których bolidy przez 6 godzin krążą po jeziorze, robiąc jak najwięcej okrążeń, w jak najkrótszym czasie trzeba liczyć się z niebezpiecznymi sytuacjami. Zwłaszcza, że prędkości, które rozwijają, wynoszą nawet ponad 200 km na godzinę. Z Augustowa, Renata Metelicka, Polskie Radio Białystok. Dokładnie 2 tygodnie temu podczas motorowodnych mistrzostw świata w Chodzieży zginął zawodnik z Estonii. Odniósł bardzo poważne obrażenia głowy po tym, jak jego łódź zderzyła się z łodzią Amerykanina. Polskim dyplomatom udało się ewakuować ze Strefy Gazy Polkę w 8 miesiącu ciąży. Kobieta wraz z rodziną jest już bezpieczna w Egipcie. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Anna Wegnerowicz przyjechała do Gazy w ubiegłym roku. Chciała odwiedzić rodzinę swojego palestyńskiego męża Hasana. Polka od kilku miesięcy nie była w stanie opuścić terenów palestyńskich. Wczoraj wieczorem kobiecie udało się wyjechać z Gazy do Egiptu przez przejście graniczne w Rafah. Było to możliwe dzięki staraniom polskich placówek dyplomatycznych w Tel Awiwie oraz w Kairze, a także dzięki życzliwości miejscowych władz. Mówi mi rzecznik polskiego MSZ Marcin Wojciechowski. Od wtorku Izrael bombarduje cele Hamasu w Strefie Gazy, a Hamas odpowiada strzałami rakietowymi Izraela. Dzisiaj izraelska armia wezwała mieszkańców północnej części Strefy Gazy do ewakuacji. Może to oznaczać początek ofensywy lądowej w Gazie. Decyzję w tej sprawie ma jeszcze dzisiaj podjąć izraelski rząd. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Do tej pory w nalotach na Gazę zginęło co najmniej 165 osób. Michał Boni nie wyklucza, że złoży pozew cywilny przeciw liderowi nowej prawicy. W piątek Janusz Korwin-Mikke spoliczkował europosła PO podczas spotkania w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Ministerstwo skierowało sprawę do prokuratury, bo do incydentu doszło na jego terenie, a spotkanie miało charakter oficjalny. I w tym sensie z urzędu ta sprawa będzie prowadzona i uważam, że tak jest najlepiej, bo unika się wtedy różnego rodzaju takich czysto personalnych rozgrywek. Jeśli prokuratura uzna, że powinno być jeszcze dla wzmocnienia sprawy, wniesienie sprawy przeze mnie, to wtedy ja zgłoszę ten wniosek. Uważam, że też nie chodzi o kwestie personalne, chodzi o to, żeby pokazać, że pewnych granic się nie przekracza. Korwin-Mikke od dawna bardzo ostro wypowiadał się na temat byłego ministra administracji i cyfryzacji i zapowiadał publicznie, że tu cytat dostanie w zęby. Lider nowej prawicy tłumaczy, że ponad 20 lat temu, po tym jak powiedział, że Michał Boni był agentem, ten z sejmowej mównicy nazwał go idiotą i oszołomem. Potem przyznał, że podpisał zgodę na współpracę z SB. Korwin-Mikke czekał na przeprosiny, ale się nie doczekał i dlatego, jak mówi, uderzył. Rzecz słuszną się robi, nie czekając na konsekwencje. Nie ma rady, jak mówił moralista chrześcijański pewien. Niech zginie świat, byle stała się sprawiedliwość. Czekałem na dobry moment w miejscu, gdzie nie było kamer telewizyjnych. On powiedział, dzień dobry, powiedziałem, że nie mówi dzień dobry, tylko przepraszam. On dalej nic. Wiedział, co zrobię. Ja go nie pobiłem. To jest akt symboliczny. On się skompromitował zupełnie, lecąc do mediów z tym. Michał Boni twierdzi, że wiele razy publicznie przepraszał lidera nowej prawicy i że z pokorą przyjmuje ataki, ale jest granica. O 16:00 kolejne informacje w Trójce. Aż do jutrzejszego wieczora na zachodzie i na Pomorzu będzie się chmurzyć, może padać i grzmieć. W nocy od 11 do 15 stopni, jutro nieco cieplej niż dziś, do 29. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą. Teraz Audi A3 Limousine dostępny jest już od 1030 zł netto miesięcznie. A opłata wstępna wynosi tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Dzień dobry, a co to? Kiosk zamknięty? Przerwa na opalanie. A co potrzeba? Nową kartę SIM. Muszę zmienić numer telefonu, ci wielbiciele, rozumie pan? No właśnie, nie rozumiem. No wie pan? No bo po co pani nowa karta, żeby zmienić numer? Przecież to bez sensu. Tylko oręcz na kartę. Nie musisz kupować karty SIM, jeśli chcesz zmienić numer telefonu. Wystarczy w telefonie wstukać kod *660*#. Zachowasz środki na koncie, usługi, pakiety i kontakty na karcie. Numer błyskawicznie zmienia się z Orange. Szczegóły na orange.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kłaniam się nisko. Dzień dobry, nazywam się Marcin Kiedryński i zapraszam na siestę. Mam nadzieję, że byłoby mu miło, gdyby wiedział, że dzisiejszą audycję rozpocząłem od tej piosenki, przy której się zresztą zawsze uśmiecham, jakkolwiek jest ona dość dwuznaczna moralnie, ale nie o tym. Trzy świetne dziewczyny, Rachel, Petra i Tania, towarzyszyły swojemu tacie, który zaczynał od takiej muzyki. Sam śpiewał i grał ze swoim rodzeństwem jako bardzo mały chłopiec. Potem był jednym z najbardziej odważnych, twórczych i szalonych artystów jazzu lat 60. I potem w miarę upływu lat, jak muzycznie dojrzewał, stał się jednym z największych liryków współczesnej muzyki. I ja złapałem się po latach na tym, że wśród moich ukochanych płyt, spośród tysięcy, jakie znam i mam, gdybym miał wybrać może tuzin, to w tych 12 płytach pewnie ze 3, co najmniej, a może 5, to byłyby albumy tego właśnie artysty, takie jak Beyond the Misery Sky, jak Nocturne i jak Always Say Goodbye. A Charlie Hayden zmarł w ubiegłym tygodniu. To nie była zaskakująca wiadomość. On był bardzo ciężko chory od wielu lat i od dawna nie koncertował, no ale wciąż, choć jakoś byliśmy na to wszyscy przygotowani, wszyscy, którzy kochali go tak bardzo, no to wciąż jest to moment trudny i bolesny. Chciałbym mu dzisiejszą siestę poświęcić i w znacznym stopniu z Państwem się jego muzyką podzielić. To jest tytułowy temat z jednej z, jak mówiłem, najważniejszych dla mnie płyty zespołu Charlie'ego Haydena Quartet West, zespołu nostalgicznego, w którym Charlie przywoływał nastrój Los Angeles lat 40. i wczesnych 50. Bardzo często też dla tego zespołu sam komponował w stosownym stylu. Ten temat nosi tytuł Always Say Goodbye, Charlie Hayden. Thank you. Mówią instant klasyk, natychmiastowy klasyk i cały Charlie Hayden. Jedna z najpiękniejszych, jak sądzę, jego kompozycji. Doczekała się także wersji wokalnej na płycie Charlie'ego The Art of the Song. I to niezwykłe, kiedy Pat Metheny był ostatnio w Polsce i rozmawialiśmy o Charlie'm. Pat, jego najbliższy przyjaciel, opowiadał mi o stanie zdrowia Charlie'ego. Wspominaliśmy te jego kompozycje i oczywiście mówiliśmy o First Song, o Silence, ale z jakiejś przyczyny nam obu ten temat tak przejmujący, Always Say Goodbye, wypadł z pamięci. No, ale takich kompozycji, takiej siły i prostoty, a Charlie miał jeszcze sporo. To jest Quartet West, Alan Broadbent przy fortepianie, oczywiście Ernie Watts z saksofonem, Lawrence Marrable za perkusją i Charlie Hayden z kontrabasem. I podobny skład, żeby wręcz nie powiedzieć ten sam dokładnie, może z jakimiś przyległościami, wziął udział w nagraniu takiej sesji rozkosznej moim zdaniem, która towarzyszyła filmowi Północ w ogrodzie dobra i zła. To jest film Clinta Eastwooda, w którym Clint wszelako nie występuje, natomiast Kevin Spacey gra tam główną rolę. I rzecz dzieje się w Savannah, które jest miastem John'ego Mercera, jednego z słynniejszych amerykańskich twórców piosenek. W związku z tym, chociaż te nagrania nie zostały wykorzystane w filmie, wydano je na płycie. To są piosenki John'ego Mercera, które niejako inspirowały ten cały film Eastwooda. I jakby tego było mało, Clint zdecydował się, jakby mało było jemu pracy za kamerą, zdecydował się zaśpiewać jedną z pozytywnych, jak się Państwo zorientują, piosenek John'ego Mercera. Clint Eastwood, Charlie Hayden i koledzy. Gather round me, everybody. Gather round me while I preach some. Feel a sermon coming on me. The topic will be sin, and that's what I'm again. If you wanna hear my story, then settle back and just sit tight while I start reviewing the attitude of doing right. You got accent, you ate the positive and heal him, and ate the negative and latch on to the affirmative and don't mess with Mr. In Between. You gotta spread joy up to the maximum and bring gloom down to the minimum. Have faith or pandemonium liable to walk upon the scene. To illustrate my last remark, Jonah in the whale, Noah in the ark. What did they do just when everything looked so dark? Man, they said we better accentuate the positive and healing, and hit the negative and latch on to the affirmative and don't mess with Mr. in between. Said we better accept. You eat the positive and healing, and eat the negative. Latch on to the affirmative and don't mess with Mr. in between. No, don't mess with Mr. in between. Baby, don't mess with Mr. in between. Charlie Hayden i Clint Eastwood i zespół Charlie'ego Quartet West, jak państwo słyszeli, odrobinę jednak schowany w tle tej rozswingowanej orkiestry jazzowej. Chciałbym jednak odrobinę wysunąć Charlie'ego z kolegami na pierwszy plan, choć wciąż zaprosimy kogoś, żeby nam zaśpiewał piosenkę elegancką i nawet może poprosimy o aranż na orkiestrę smyczkową, ale to jest ważna płyta Quartet West, ważna także dlatego, że ostatnia, jedno z ostatnich nagrań Charlie'ego Haydena w ogóle, i on fantastycznie, ona zresztą ilustruje zamiłowanie Charlie'ego do piosenek pięknych i eleganckich. Właśnie ten album nosi tytuł Sophisticated Ladies, eleganckie, wyrafinowane damy, i rzeczywiście było ich tam sporo w tej sesji. Była Diana Krall, Cassandra Wilson, Nora Jones, ale ja jakoś szczególnie ulubiłem sobie z tej płyty piosenkę, którą zaśpiewa nasza ukochana siestowa artystka Melody Gardot. Melody, Charlie Hayden, Quartet West. All I cannot seem to say If I'm lucky, there will be a time and place you will kiss me, will embrace. In that moment, every wishful dream I ever knew will come true. If I'm lucky, I will go. If I'm lucky, Melody Gardot. No, Melody miała szczęście, bo zdążyła jeszcze spotkać Charlie'ego Haydena, tworzyć z nim muzykę i chłonąć na niebywałą atmosferę, jaką ten człowiek stwarzał wokół siebie, chłonąć jego geniusz. I jak mówię, wzięła udział w nagraniu tej ostatniej płyty zespołu Charlie'ego Quartet West. I chciałbym, żebyśmy może, bo bez tego opowieść o Charlie nie byłaby kompletna, sięgnęli też do jednego z jego pierwszych nagrań. Charlie miał 19 lat, kiedy zaangażował go do swojego zespołu Ornette Coleman. I panowie wspólnie bardzo solidnie namieszali w historii muzyki. Tak naprawdę dzisiaj, ilekroć słuchamy jakichś zespołów, które afiszują się jako awangardowe, jeżeli mamy choć cień pojęcia o tym, co robił Ornette Coleman w latach 50. i u progu lat 60., no to słuchamy tych współczesnych buntowników z odrobiną powściągliwości. Ornette w roku 1959, wtedy kiedy Miles nagrywał Kind of Blue, wydał płytę The Shape of Jazz to Come. Kształt przyszłości, jeśli państwo chcą. Charlie był oczywiście wtedy razem z nim w sekcji, Billy Higgins za bębnami, Ornette na saksofonie i Don Cherry na trąbce. No jest tam sporo muzyki z piekła rodem, ale jest też jeden utwór nadzwyczajnie piękny, który potem stał się klasykiem jazzowym, bez względu na to, że urodził się jako jedna z klasycznych kompozycji Free. Ten temat nosi tytuł Lonely Woman. 4 minuty 59 sekund, ale proszę nie iść na herbatę. Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy jest tak wiele radiostacji, gdzie mogą państwo usłyszeć Lonely Woman Colemana z 59 roku. Dziś w hołdzie dla Charlie'ego. Młodziutki Charlie Hayden w zespole Ornetta Colemana, The Shape of Jazz to Come. Ten temat to słynna Lonely Woman. Charlie oczywiście zostanie z nami dzisiaj w pierwszej części siesty cały czas, a powróci także w drugiej odsłonie. Teraz chciałbym, żeby towarzyszył Abby Lincoln w jednej z jej sesji, gościnnie jako muzyk sesyjny, ale przede wszystkim jako przyjaciel i guru na saksofonie Stan Getz. There's a feeling of gladness mingled with sadness. Oh, this state of mind, lover, please be kind to my heart. I'm in love, so in love with a whispering breeze, birds in the trees, children out at play, and the break of day. May this feeling stay within my soul. I'm in love, yes, in love with strangers I greet while out on the street. Each face I see looks good to me. How heavenly, I'm in love with the life you see. With the whispering breeze, in the trees, children out at play, and the break of day. May this feeling stay within my soul. I'm in love, yes, in love, with strangers I greet while out on the street. Each face I see looks good to me. How heavenly, I'm in love with love, you see. You'll see, I'm in love. I'm in love. Love, love, love. Charlie Hayden z Abby Lincoln na saksofonie Stan Getz. Charlie, on nie był wirtuozem kontrabasu, to wszyscy wiedzą, to nie jest Christian McBride, ale zupełnie nie o to chodziło. To był myśliciel, to był człowiek, który stworzył całą koncepcję muzyki. Ja uwielbiam czytać z nim wywiady, lubię te jego krótkie, lapidarne wypowiedzi o muzyce i nie tylko o życiu. Czasami to się zresztą idealnie splata. Moim ulubionym bomotem Charlie'ego jest zdanie "Risk your life for every note", ryzykuj życiem dla każdej nuty. I jak posłuchamy jego kompozycji, to one właśnie takie są. Mało tego, jego gra na kontrabasie jest taka właśnie, że każdy dźwięk jest ostateczny, jest osadzony, jest dokładnie w tym miejscu, gdzie być powinien. Nie jest go ani za dużo, ani za mało. I to jego kompozycja, zwłaszcza ta najsłynniejsza First Song, wydają się być idealną ilustracją tej tezy, że każdy dźwięk ma tak ogromną wagę i za nic się go nie da przesunąć w żadną stronę, bo wówczas sypie się cała konstrukcja. First Song, bez wątpienia najsłynniejszy temat Charlie'ego z płyty, gdzie jest tylko dwóch panów, 10 stron, 4 kontrabasu i 6 gitary, a tak wiele muzyki. To bez wątpienia najważniejsza płyta w moim życiu. Dzięki, Charlie. Beyond the Misery Sky. Charlie Hayden, Pat Metheny. Thank you. Charlie Hayden, Pat Metheny, First Song. I jeszcze jedno nagranie, tak bardzo dla mnie ważne. Branford Marsalis powiedział kiedyś, że kiedy dostał tę płytę, nie wyjmował jej z odtwarzacza przez 2 tygodnie. No, ja z trudem mogę się powstrzymać, żeby ją kiedykolwiek wyjąć przez te wszystkie lata, jak słucham starych boler. Przy fortepianie Gonzalo Rubalcaba, Charlie Hayden z płyty Nocturne. Thank you. Charlie Hayden. Siesta powróci w stosownym momencie. Radio Navigator. Zbliża się godzina 16, za chwilę wiadomości, ale wcześniej informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Zaczynamy od informacji od naszej słuchaczki. Ja właśnie jadę obwodnicą Trójmiasta, przez Gdynię bodajże przejeżdżam, to jest ulica Jana III Sobieskiego. No i już od paru kilometrów obserwuję bardzo ciekawy korek w stronę wyjazdu z Trójmiasta w stronę Warszawy. Korkuje się również autostrada A1 przy wyjeździe i przy wjeździe też właśnie w stronę Warszawy. W stronę morza jest bardzo przyjemnie, bardzo pusto, więc serdecznie pozdrawiam kierowców, którzy w tych korkach muszą stać. My też dołączamy się do tych pozdrowień. A teraz obwodnica Lubartowa, droga krajowa numer 19, województwo lubelskie. Tam doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Obwodnica została zablokowana na czas lądowania lotniczego pogotowia ratunkowego. Utrudnienie może potrwać na tej obwodnicy około 2 godzin. To wszystkie informacje dla kierowców. Kolejne za niecałą godzinę. Czekamy na wasze informacje. Informacje od kierowców. Nasz numer do Radio Nawigatora 22 5 3 20 22 5 3 i 20. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 lipca, minęła 16. Krzysztof Zyblewski zaprasza na serwis Trójki. Rosja protestuje przeciwko ostrzeliwaniu jej terytorium przez ukraińskie wojska walczące z separatystami. Po stanowczych słowach papieża o pedofilii Watykan prostuje wywiad Franciszka dla włoskiej prasy. W serwisie też kilka rad, jak w upały nie przesadzić ze strojem w pracy. Na początek najnowszy bilans starć na wschodzie Ukrainy. W ciągu ostatniej doby w okolicach Ługańska zginęło 13 osób, cywilów i żołnierza, 37 zostało rannych, podają źródła w Kijowie. Według władz siły rządowe zabiły co najmniej 40 separatystów. Siły powietrzne przeprowadziły 5 ataków na pozycje bojowników. Tymczasem rosyjskie MSZ zaprotestowało w związku z ostrzałem terytorium Federacji. 7 pocisków wystrzelonych z terytorium Ukrainy spadło w okolicach rosyjskiej miejscowości Donieck. Zginęła jedna osoba. Rosja już wczoraj ostrzegła Ukrainę, zapowiadając, że odpowie w sposób zdecydowany na ostrzeliwanie jej terytorium. Ukraińskie pociski spadają na terytorium Rosji od 20 czerwca, raniąc funkcjonariuszy Straży Granicznej, dziennikarzy i niszcząc budynki posterunków granicznych. Moskwa zagroziła wczoraj Kijowowi użyciem wszelkich metod po tym, gdy nieznani sprawcy ostrzelali samochód rosyjskiego patrolu granicznego. Dziś 7 pocisków przeleciało przez granicę, zabijając mieszkańca rosyjskiego Doniecka. Nasza odpowiedź będzie zdecydowana, a winni tych prowokacji poniosą odpowiedzialność. Takie oświadczenie opublikowało rosyjskie MSZ. Wiceminister spraw zagranicznych Grigory Karasin zapowiedział, że w najbliższym czasie dojdzie do rozmowy ze stroną ukraińską i będzie ona prowadzona w tonacji ostrej i zdecydowanej. Moskwa, Maciej Jastrzębski.